Allah'ım dedir, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Bizlere güzel huy, güzel akıbet nasip etsin. Bizleri, ehlimizi ve kıyamete kadar gelecek bütün neslimizi tevhid yolundan ayırmasın. Razı olduğu kulların arasına koysun. Ve şu an bizlerden dua isteyen kardeşlerimize Allah yardım etsin. Rabbim içimizden Rabbani alimler çıkmasını nasip etsin. Bugünkü dersimize dönecek olursak biliyorsunuz bugün beşinci dersimiz. Helal ve haramlarla alakalı bayağı bir kaideler işleyerek geldik. Bugünse sizlere genel bir toparlama yapacağım. Helal ve haramda genel kaideler vardır, prensipler vardır kardeşlerim. Yani ehli sünnetin akidesi olarak. Hani dersten önce de böyle şablonlar halinde kaideler öğretiyoruz ya. Burada şu kaidelerle meselelere bakacaksınız. Ve helalı haramı anlamakta bunlar her zaman kafanızda ne yapacak? Yer olacak. Herkes dininin delillerini ayetiyle, hadisiyle bilemeyebilir. Ama kaidelerini, yolda gideceğiniz yeri, yani yürüyeceğiniz yeri bildiğiniz zaman yolu kolay kolay ne yapmazsınız? Şaşırmazsınız. Bunlar ehl-i sünnetin cennete giden yoldaki işaretleridir. Birinci kaidemiz, haram hükmü konusunda bu prensiplerde eşyada asıl olan nedir? İbahadır. Yani mübahlıktır. Bu kaide nereden çıkmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den dönerken kendisine sütün mamillerinden soruyorlar. Yoğurttan, peynirden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. İkisinin arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. Ve Rabbini unutma tutmaz diyor. Meryem İsra 64'ü 54'ü okuyor aleyhissalatü vesselam. Bu kaide eşyada asıl olan nedir? İbahadır. Yani mübahlıktır. Buradan da ehl-i sünnet şöyle bir kaide oluşturmuştur ki dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delil ister. İbadet konusundaysa her şey yasaktır. İzin verilenler müstesna diye. Kaideyi tekrarlayayım mı? Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delil ister. Yani şu helal mı bu haram mı demezsin. Birisi sana şu haram dedi mi bunun delilini ne yaparsın? İstersin. Çünkü eşyada asıl olan neymiş? Helallıktır. Yani mübahlıktır. İbadet konusundaysa hiç kimse kafasına göre amel ne yapamaz? Yapamaz. Abdest mi alacak? Ya ben önce ayaklarımı yıkayayım, sonra yüzümü işte, sonra kafamı diyemezsin. Niye? Peygamber aleyhisselam nasıl almışsa, sana bunu nasıl öğretmişse, onu ne yapacaksın? Elini mi yıkadın? Önce elini. Sonra, önce besmele mi? Besmele. Sonra el mi? El. Sonra ağız, burun, yüz. Hangi sıralamayı yaptıysa sen de onu yapmak zorundasın eğer inanıyorsan. Namaz mı? Ya ben akşam eve gittim hepsini birden kılarım diyemezsin. Hangi vakitte emredilmişse, kaç rekat kılınacaksa, rükünleri nasılsa o kadar yapmak zorundasın. Bunun dışına ne yapamazsın? Çıkamazsın. İşte kaide bunu anlatıyor. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta haki haramlığına delil ister. İbadet konusunda her şey yasaktır. İzin verilenler müstesna. Birinci kaidemiz bu kardeşlerim. İkincisi ise İslam Müslümanlara kendileri için zararlı olan şeyleri yasaklamış, faydalı, temiz, güzel bir şeyleri de ne yapmamıştır? Yasaklamamıştır. Yani İslam size neyi haram kılmışsa onda hiçbir zaman hayır nedir? Yoktur. Bilakis hastalık kaynağı vardır. Mesela düşünün, şimdi buraya kardeşlerimizden iki tanesi yani af buyurun sarhoş gelseler. Buranın düzeni kalır mı? Kalmaz. Ne dediklerini bilmezler, oturup kalkmayı bilmezler. Demin dolmuşta bir tane vardı. Yani ben o adamı daha önceden de biliyorum. Çok efendi, ahlaklı. Kafayı bir yere takmış, içmiş, içmiş. Ne kokudan içeride durulabiliyor. Ne herif susuyor. Yani bayanlar var. Ama adam hakikaten ahlaklı birisi. Fakat o içki onu ne yapmış? Ona aklı başına gelsin diye 40 tane sopa vuracak. Ancak aklı başına gelir. Evet. Demek ki ikinci, İslam Müslümanlara kendileri için zararlı olan şeyleri yasaklıyor, faydalı olanları da ne yapıyor? Emrediyor. İşte bunun yanında temiz ve faydalı olan yiyecek, içecekler helal kılınmış ki Allah Azze ve Celle ki bir rivayete göre en son inen ayet biliyorsunuz. Dini kemale erdirdim. Sizin için İslam'dan razı oldum ayetinde. Ne var kardeşlerim? Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kaldı diyor Allah Azze ve Celle. Allah bizlere hayır versin. Üçüncüsü ise helal ve haram hükümlerin kaynağı nedir? Allah ve onun adına elçilik yapan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun dışında hiç kimse, hani geçen burada tahtaya yazdım Allah işare, çizgi çizdik, Allah ve onun izniyle nedir? Resul dedik. Bunlarda zan var mıydı? Yok. Ama onun dışında kim gelirse gelsin, sahabe yazdık, tabi'in yazdık, tebe-i tabi'in. Zan var mı? Var. Hata payı? Var. Ama Allah ve onun Resulünde hata payı var mı? Yok. Öyleyse helal ve haram kılma yetkisi de kimindir? Allah'ın ve onun izniyle Resulünündür. Ve Allah Azze ve Celle Nahl suresinin yanlış hatırlamıyorsam 116. ayetinde sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmazdır. Öyleyse insan bir şey söylemeden önce dinde ne yapacak? Oturup iyice bir düşünecek, araştıracak. Allah'tan ve onun Resulundan bir şey bulmadıysa oturup ne yapacak? Bilmiyorum diyecek. Helala, harama burnunu ne yapmayacak? Sokmayacak. Çünkü Müslüm'de gelen hadis-i şerifte kardeşlerim, Müslümanların diyor en şerlisi hakkında nas olmayıp da şu helal mı? Bu haram mı deyip de onun haramlığına sebep olan insandır diyor. Çok tehlikeli. Onun için kardeşlerim bir şeyde haram olduğunu söyleyebilmemiz için yemede, içmede, bir harekette onun hükmü ancak Allah'tan ve onun Resulundandır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Evet. Bir yeme, bir içme, bir hareket, bir hüküm, bunlar nedir? Bir ibadettir. Çünkü biz ibadetin tanımını yaptığımızda ne dedik? Bizden sudur eden bir söz, bir amel, bir düşünce, her neyse otur. Olduğunuz yere otur. Bunlar nedir? İbadettir. İbadet de kime karşı yapılır? Allah'a karşı. İbadetin kabul olmasında esas nedir? Bir, ihlas. İkincisi, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygunluğu olup olmaması. İşte bu da ibadete girdiğine göre uygunluk Allah'ın veyahut onun Resulundan olması gerekiyor ki biz buna ne diyelim? Helal, biz buna haram diyelim. Yoksa hiç kimse kafasına göre helal, haram ne yapamaz? Koyamaz. Koyarsa ne olur? Demokrasi olur. Evet. Olmaz mı? Demokrasi olur. Demokrasi de nedir? Başlı başına bir dindir. Nedir? İslam'ı tamamen örtbas etmeye çalışan Allah'ın dininin karşısında sistemlerden bir tanesidir. Allah'ın dininin yerinde insanların özgürlüğü adı altında kandırılarak halkın çoğunluğuna rağmen azınlığın çoğunluğa hükmettiği sistemlerin adıdır. Böyledir. Bugün yeşildir rengi, yarın kırmızıdır, öbür gün nedir? Siyahtır, sarıdır. Evet. Olursa iyi bir demokrasi olur. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Şöyle düşünün, eğer helalda, haramda, yakında seçimler oldu dikkat ederseniz, biz yukarıları anlayalım da muhtar seçimini alalım. Öbür tarafı pek bize alakadar etmiyor. Çünkü ta tevhid boyutuna kadar gidiyor. Hani bazıları şöyle böyle diyor da bu ancak nefislerinde cırcırları açıldığı için diyor salaklar. Ama muhtar seçimini alalım. Bir köyde devamlı bir adam muhtar olsun. Hiçbir sıkıntı olmaz. Seçim olur. İkinci bir muhtar çıksın. Herkes birbirini vurmaya, kırmaya, ekinlerini yakmaya, yani birçok kavgaya ne yapar? Muhtarlık ha, bir muhtarlık. Bir köyün yönetiminde bile ben olacağım kavgası olsa, bir de yeryüzü, yani kainatın efendisinin iki olduğunu düşünün, Allah muhafaza, yeryüzünde fesat olur. Ne yağmur yağar, ne güneş çıkar. O der ki güneş benim. O der ki yağmur benim. O der ben veririm. Aynen. Ne olur? He? Yunan felsefesi olur. Oktober, Julie, Mart. Neydi o? 12 ayın atları hepsi bu Yunan tanrılarının neyi? İsimleri işte. Filmlerle de yedirirler. Herkül, bilmem. İşte Allah'ın oğlu haşa. Bunlarla ne yaparlar? İşte bak helal ve harama insanlar dininden öğrenmeyince sana neyle öğretiyorlar? Bir olanı birleyemeyince ne yapıyorlar? Binlerce bir çıkmaya başlıyor. Yani Allah'ı gereğince takdir edemeyince bu sefer ne yapıyorlar? Her güç sahibine bir güç vermeye başlıyorlar. Aynen Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından küçük bir örnek verelim. Hütüt nerede? Hütüt geliyor. Ne diyor? Şeytan hepsini kandırmış. Hepsini güneşe secde ederken buldum diyor. Bu da gösteriyor ki şeytan Allah'ın yarattığı bu güneşte, ayda Allah'ın nedir? Ayetleridir. Bir yörüngede yüzer gider diyor. Ama iblis ondan ne yapmıştır? İnsanları kandırmıştır. Allah hepimize hayır versin. Demek ki ölçü Allah'tan ve onun nedir? Resulundandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim demiştir ki dikkat edin, bana kitap ve onun bir misli verindi. Bir gün rahat koltuğunuzda oturup da ben Allah'ın kitabında neyi helal görürsem ona inanırım, neyi haram görürsem ona inanırım dediğinizi duymayayım. Bugün hadis inkarcılarının en çok uğraştığı rivayetlerden erikli hadisi derler buna. Bununla uğraşırlar. Özellikle ne hayrı ne oğlu? Bilmem ne oğlu. Yani bir oğlu da en çok uğraşanlardan bir tanesidir. Onun has talebeleri, şimdi o neydi? Diyanet işleri mi? Orada oturuyor biri. Onun baş yardımcısı. Hep onun talebeleridir. Bunlar buraya gelmek için bayağı bir çaba sarf ettiler. Devlet bunlara sürekli konferanslar yaptırdı. Bu konferanslarında akıl merkezliydi. Bukhari'yi, Müslüm'ü kabul edene dahi müşrik kelimesini Hiç hoyratça kullandılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Kur'an'a arz ettiler. Uyarsa aldılar, uymazsa aldılar, çöpe attılar. Konferanslarda tamamen Peygamberimizin sözlerini ne yaptılar? Bertaraf ede ede. Çünkü boşuna proof mu diyorlar, ne öyle olunmuyor yani. Bir şeylerle oynayarak geliniyor. Rastgele olunmuyor. Şimdi istedikleri şeye helal, istediklerine ne diyorlar? Niye? Peygamber devre dışı. Peygamber devre dışı olduğu zaman ayetler kim ne derse onun oluyor. Parayı verenin oluyor. Bir zaman ilk böyle kitap sünnetten amel etmeye başladık. Müslüm okuyoruz. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte rukiye giderken ellerini kaldırdığını, işte giderken gelirken ellerini omuzlarına kadar kaldırırdı. Bizim camideki şey imama sormuştum. Dedim ki hocam burada hadiste böyle eller kaldırılıyor. Biz niye kaldırmıyoruz? Ha onu şafiler yapar. Şeyin dedi. Ya ben de ne kadar zenginmiş imamı şafi dedim ya. Bunları satın almış. Demek ki biz bunlarla yani şey yapamıyoruz. Niye okuyoruz zaman? Ya sen o kadar uğraşma. Sen Hanefi mezhebinden uzak durma diyor. Şimdi aynı mantık. Eğer ölçünüz yoksa kabulde, reddede bir ölçünüz ne yapmıyor? Olmuyor. İşte zan ifade eden veyahut hata yapması mümkün olan bir şey dinde ölçü nedir? Değildir. Ancak Allah ve onun izniyle nedir? Resuludur. Onun dışındaki hiçbir selahiyete sahip değildir. Alim ancak Allah'tan ve Resul'dan aldığını öğretiyorsa, anlatıyorsa, yaşıyorsa o alim odur. Zalimin karşısına çıkıp hakkı söylüyorsa alim ancak nedir? Odur. Devlet kapısına gidiyorsa, şatafatlı giyinip konuşuyorsa, onlarla düşüp kalkıyorsa selefimiz onlara alim değil, belam demiştir. Onlardan uzak durmamızı söylemiştir. Ama bugün tam tersi ayrı bir şey. Evet. 4. Herhangi bir kimsenin veya otoritenin haram veya helal hükümlerini İslam'ın ölçülerine zıt olmasına rağmen kabul etmek, onları Rab olarak tanıma manasına gelir. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Adi bin Hatim, Allah kendisine rahmet etsin, Medine'de iyi bir Hristiyan, İncil'i bilen, okumayı yazmayı bilen birisi, aynı zamanda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında çok ağır sözler söylüyor. Peygamberimiz oraya hicret edince korkudan Şam'a kaçıyor. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleşiyor, daveti hızlandırıyor. Adi'nin ablası da Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetlerine geliyor ve bakıyor ki Allah Resulü'nün söylediği her şey hak. O da okumayı yazmayı bilen birisi. Ve abisine mektup yazıyor. Ey Adi diyor, sen Muhammed'den kaçma. Öyle bir yüzü var ki onun diyor, yalan söylemesi mümkün değil diyor. Sen gel bir tanış diyor. Adi mektubu alır almaz Medine'ye geliyor. Aleyhisselatü Vesselam da ashabına Tevbe 31'i öğretiyor. Onlar Yahudiler, Hristiyanlar rahiplerini, hahamlarını Rablar edinirler. Siz öyle ne yapmayın? Olmayın. Adi boynunda kocaman bir haç. Hani şu papazlar giyiyor ya şöyle nasıl bir haç işareti mi? Neyse. Onun bir adı var da aklıma gelmedi. Şimdi gençlerin de hep burada görüyorum da moda diye. Neyse. Boynunda kocaman bir haçla geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyunca Adi Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından biz diyor onlara Rab edinmiyoruz ki. Allah Resulü dönüyor Aleyhisselatü Vesselam bakıyor Adi. Ey Adi şu boynundaki veseli bir at. Hacı bir çıkar. Ne yaptı? Bir yoklama çekti. Şirki, küfrü hemen atacak mı? Hidayete hazır mı? Yani davete. Bakın davette bunlar da ölçülüyor. Çıkarıyor. Siz onların diyor helal dediğini helal, haram dediğini haram kabul ediyor musunuz? Aynen bugün işte 2 sene önce bir aile geldi dükkana. Hocam diyor, sor şuna diyor, düğünü nasıl yapmış? Nasıl yapmıştım? Gitmiş diyor, kredi çekmiş faizle. Düğünü böyle yapmıştır. La niye yaptın? İşime geldi diyor, alimler fetva verdi diyor. Şimdi bu neye döndü? Hayrettin Karaman diye biri çıktı. Önce vade farkını helal kıldı. Sonra ne dedi? 3 şey zarurettir. Evlenme, ev alma, araba alma zarurettir. Bunda kredi çekme, yani faiz alma haram değildir dedi. Ne oldu? İşine gelen gitti aldı. Diyanet miydi? Cinayet neyse artık. O 1 ay bunlara savaş açtı. 1 ay. 1 ay sonra baktık Diyanet de aynı fetvayı yayınladı. Et dediler herhalde, kafaya bir tane vurdular. Aynı fetva ne oldu? Yayınlanıverdi. Şimdi ne oldu? Faiz. İşte alimlere onlar helal dediği için helal derseniz, onlar haram dediği için haram derseniz, hani ben bilmiyorum, o biliyor derseniz, bu neye gidiyormuş? Veyahut birisi tuttu, Türkiye'de bir sistemde bazı sıkıntılar oldu. Başörtüsü teferruattandır dedi. Kadınlar saçını tak diye ne yaptı? Açıverdi. İşte bu nedir? O diyorsa doğrudur dedi mi, işte bu neye götürüyor? Rab edinmeye götürüyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki otorite neymiş? Allah ve Resul'dur. Onun dışında her kim helal ve haram koyma yetkisini kendinde görüyorsa, mesela bugün Süleymancılar, hariciler faize helal diyorlar biliyorsunuz. Onlara göre haram değil. Bu nedir? Bunlar nefislerini ne yapmışlar? Rab edinmişler. Onlar ne kadar malları, mülkleri varsa satarlar, paraya çevirirler, faize yatırırlar. Ah, herkes müşrik. Yeryüzü de şey, parayı alıp yan gelir yatarlar. Allah bizlere hayır versin. Evet. Demek ki 4. şart da neymiş? Bu. 5.'si haram hükmü geneldir ve herkes için geçerlidir. Bu İslam'da yok seçkin elit takımı, yok ruhban takımı diye özel bir şeye geçerli nedir? Değildir. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında soylu olan aileden gelen bir kadın ne yapıyor? Hırsızlık yapıyor. Alışkanlık yapmış. Hakikaten hırsızlık bir yerde hastalıktır kardeşler. Allah bizden ve neslimizden kıyamete kadar bunu uzak kılsın. Hastalıktır bu. İhtiyaçtan değil, bazı hastalıktır bu ciddi manada. Çünkü bana birçok vaka geldiği için biliyorum. Adamın durumu çok çok iyi ama marketlerden şuradan buradan hırsızlık hastalığı var. Kurtulamadığını söyleyenler var. Bu bir hastalık bir yerde. Ki bu kadın da zengin bir kadın. Çalan. Tabii sabitleşiyor ve yakalanıyor. Ne yapılacak? El kesilecek. Ne yapalım, ne yapalım? Devreye birini sokalım da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onu affettirelim. Kimi sokuyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önce evlatlığıydı. Ahzab 4. ayeti inmesiyle de evlatlık hükmü kalkınca ne yaptı? Babasının ismiyle anılan Zeyd'i. Zeyd geldi, aracı oldu. Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü o kadar kızdı ki gözleri kan çanağına geldi. Boyun damarları şişti. Vallahi kızım Fatıma hırsızlık yapsa vallahi onun elini de tereddüt etmeden ne yapardım? Keserdim. Geçmiş ümmetlerin helakı hep bu yüzden. Fakirlerden birisi bir hata yaptığında hemen hükmü uyguladılar. Zengin üst tabakadan birisi hata yaptığındaysa hükmü ne yapmadılar? Uygulamadılar. Ve Allah'ın indirdiğini ters düz ettiler. İşte onların helakı nedir? Hep bundan olmuştur diyor. Hatta hatırlarsanız Maide 44 neydi ayet? Herkes biliyor değil mi? Nuzul sebebini biliyorsunuz mu? Rejimle alakalı. Hani bugün taşlanarak öldürmeyi inkar edenler var ya bazı tayfeler. Bununla alakalı Allah'ın indirdiğini sırf dünyalık bir menfaat için ne yaptılar? Ayeti ters düz ettiler. Ve Allah Azze ve Celle de Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Ayetini buna binaen. Onlar ne yapıyordu? Zenginler zina ettiğinde katıra ters bindiriyorlar. Katrana buluyorlar, tüylendiriyorlar. İnsanların içinde bir iki vuruyorlar, teşhir ediyorlardı. Ama fakir zina ettiğinde ise taşlayarak ne yapıyorlardı? Öldürüyorlardı. Daha sonra her ikisine de güç yetiştiremediler. Ve Allah'ın indirmiş olduğu şeriatı tevil ettiler, değiştirdiler. İşte Allah Azze ve Celle buna binaen onlara ne dedi? Kafirlerin ta kendisidir. Demek ki haram, haramdır. Yukarıdakine de haram, aşağıdakine de nedir? Haramdır. Geneldir, değişmez. Bunu anladık mı? Evet. İslam'a göre haram da bellidir, helal de. Arada ne vardır? Şüpheli şeyler vardır. İşte Müslümanların en hayırlısı o şüpheli şeylerde uzak durandır. İşte takva da nerededir? Oradadır. Yalnız Numan bin Beşir hadisinde tam metnine baktığımızda helal da belli, haram da belli derken arkasından devam eden ifadede Allah Resulü diyor ki kardeşlerim aleyhissalatü vesselam, kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki Müslüman helala harama ne yapacak? Çok dikkat edecek. Bugün insanlar şu vaziyetteyse kazancının nereden geldiğine dikkat etmediğinden, helaldan mı, haramdan mı olduğuna dikkat etmedikleri için ne dinleri kalıyor ne de ırzları kalıyor. Dikkat edin. Güçleri yetmiyor. Allah bizlere hayır versin. Evet, yine İslam'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılma büyük bir hatadır. Allah'ın hükümlerine korkusuzca karşı gelmektir. Ancak helal kıldığı şeyleri insanlara haram saymak da bundan daha büyük bir nedir? Haramdır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün biliyorsunuz birçok taife et yemez, bilmem ne yapmaz, etmez falan. Bakın Abdullah İbn Abbas diyor ki, ben diyor bir gün aleyhissalatü vesselama geldim. Ve dedim ki, et yediğim zaman kadınlara olan ilgim artıyor ve şehvetim kabarıyor. Onun için et yemeyi kendi nefsime haram kıldım diyor. Bunun üzerine bakın Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, sınırları aşmayın. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin, inandığınız Allah'tan korkun ve ondan sakının diyor. Maide 87 ve 88. ayetler inmiştir. Bu ayetleri okuyup durduğu halde bu ayetlere muhalif insanlar var mı? Var. Var değil mi? Önce bunları bir akıl kontrolüne göndermek lazım. Veyahut bir veterinere göndermek lazım. İnsanlı başka bir varlık. Evet. Çünkü başka bir şey diyeceksin. Yoksa çünkü Allah'ın indirdiğiyle ne yapmıyorlar? Ne yapıyorlar? Kendilerine göre helal ve haram koyan insanlar kendilerine ne yapıyorlar? İlah ilan ediyorlar. Bunun farkında değiller. Ve bu sefer bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Kardeşliğin kopmasına, artık tamamen o cemaatten ayrılmasına, ayrı ayrı yollara ne yapıyor? Sebep oluyor. Artık bu tekfir meselesine giriyor. Anladınız mı? Ben bazen soruyorum. Diyorum ki bu adam sana selam veriyor, bana vermiyor. Şimdi sen Müslümansın, ben gavur muyum? Yok abi, bir şey yok diyor. Nasıl oluyor, ben anlamıyorum bunu diyor. Bu çok net olan meselelerdir. Ama insanlar geçmişte hariciler ölürken bile mertti biliyor musunuz? Adamın alnının şakına gavur derdi. Kavga derken ölürken bile cederleşirlerdi. Haricilerin şeyi buydu. Ama bugün hepsi şeye dönmüş. Artık. Hatta dilimi kesme Allah'ı zikrediyorum diye. Yani artık demeyeceğim bu kelimeleri. Yani dilime şey acı biber sürecektir. Demeyeceğim. Mertlik diye bir şey kalmamış yani. Öyleyse karşında tutunacak taife de kalmıyor. Ama bunun sebebi Müslümanların mert olmadığından. Müslümanlar mert olmayınca bidat taifeleri de mert değil. Müslümanlar mert olarak akidelerini ortaya koyamayınca karşıdakiler de ne yapmıyor? Mert olarak karşına gelmiyor. Öyleyse bizler dinimizi mert olarak ne yapacağız? Bir öğreneceğiz. Yaşadığın bir akideyi nasıl hayatına geçiriyorsan korkmadan bunu birisiyle bir şey olduğunda açık yüreklikten dile ne yapacaksın? Getireceksin. Çünkü senin bu akiden bu. Eğer yanlışın varsa doğruyu gör. Ne yap? Dön. Doğru olan bu. Allah'tan ve Resul'dansa. Ama onun dışındaysa sen de dinini tam öğrenememişsen, birine de anlatamıyorsan biri gelir seni ne yapar? Cuma'da namaz kılıyorsun. Yanındaki adam hemen yapışıyor. Ya diyor ellerini kaldırdın ettin diyor. Benim diyor namazda diyor şeyimi bozdun diyor. Lan diyor, o kadar adam var. Herkes senin gibi kılıyor. Ben namazımı bozmuyorum. Sen bu kadar insanın içine bir tane görüyorsun. Bana bakıyorsun lan namazlarını. Kıbleye görmüyor musun? Ben de değişik kılıyorum diyor. Değişik kılmıyorum ben namaz kılıyorum. Sen demek ki namazda duruyor. Herkes televizyon gibi izliyorsun. Yok ama diyor. Sen diyor elini şöyle ettin böyle ettin. Gel dışarıda konuşalım. Neye göre namaz kılıyorsun? Adam duruyor. Ey diyor işte hocalar nasıl kılıyorsa. Bana sordun diyor. Ben de peygambere gidiyorum. Benim peygamberim nasıl kılmıştı? Ne bileyim ben lan. Benim peygamberim belli işte. Yani insan yapmadan önce ibadetini bilmeyince doğruyu gördüğünde kafası karışıyor. Doğruyu sorguluyor. Yanlışı sorgulamıyor. Bunu anladınız mı? Yanlış sorgulanmıyor. Onu hala savunuyorlar. Ama doğru maalesef sorgulanıyor. Allah bize hayır versin. Şeytan bu kadar değerleri ne yapmış? Ters düz etmiş. Hatta hadis-i şerifte ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir zaman gelecek ki diyor sünnetle bidat yer değiştirecek. Birileri diyor bidatı reddettiğinde dinden bir şey reddetti diye saldıracaklar diyor. O gün diyor İslam bir kor olacak diyor. Bir ateş olacak diyor. Ne mutlu diyor o koru, o ateşi elinde tutanlara diyor. O günkü saldıranlara diyor, sabredenlere Allah sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir verecek diyor. Sahabe diyor ki Allah onlara rahmet etsin. Onların kendi zamanındaki 50 kişi mi diyor? Hayır diyor sizden. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi gösteriyor. Sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Öyleyse kardeşlerim dinimizi güzel öğreneceğiz ve çok sabırlı olacağız. Çok sabırlı olacağız. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Demek ki Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal ne yapmayacağız? Kılmayacağız. Haramı helal, helalı da haram yapmayacağız. O ne demişse? Ama bugün öyle insanlar olmuş ki mesela bazı halkları yapıyorlar. Ne diyor? Eşek boku mu diyorlar? Ne? Bir şey içiyorlar. Haram mı olur diyorlar şimdi. Ya şimdi bir şey haram diye yap. Bunun günahı daha hafiftir. Bu haram mı dersen bu direkt tevhide ne yapar? Dayanır. Hani iman 70 küsur şubedir hadisini hatırlıyor musunuz? En ednası ne diyor? Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak nedir? İmandandır. Bu da imandan mıdır derseniz direkt kafir olursunuz. Çünkü direkt akideye, tevhide nedir? Bağlantılıdır. Oradan geleni inkar ediyorsun sen. Kaldırmasan bir şuban kapanır. Yani bir kemalatı gider. Ama orayı itham eder. Onu kabul etmezseniz bu sefer ne olur? İmandan. Allah bizlere hayır versin. Amin. Maalesef bugün öyle hale gelmişiz ki hadis-i şeriflerde de geliyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haramların adını ne yapacaklar? değiştirecekler, içkiyi mübah kılacaklar, çalgıyı ne yapacaklar? Mübah kılacaklar. Hatta şehirleri bırakıp dağ başlarına çıkacaklar, eğlenecekler diyor. Bugün oteller, moteller ne diyorlar? Şimdi yayla mı? İşte yok Anzar yaylası, yok bilmem Uzungöl yaylası. Ne yapıyorlar? Her türlü melanet işleniyor. Onlar diyor orada o halt ederken bir gariban gelecek ve onlardan bir şey isteyecek diyor Bukhari rivayetinde. Onlar dalga geçecek. Diyecek ki bugün git, yarın gel. O adam esas zannedecek diyor. Gidecek, ertesi gün oraya gelecek diyor. Ve onlara uğrayan uğrayacak diyor. Onların bir kısmı yerin dibine batırılacak, bir kısmının suretleri ne yapacak? Değişecek diyor. Allah beni de neslimi de sizin de neslinizde korusun kardeşlerim. Kaidelerden sonuncusu ise bazı zaruretler haramları ne yapar? Mübah kılar. Ama bunda da ölçü nedir? Tecavüz etmeme şartıyla, haddi aşmama şartıyla Allah gafurdur, rahimdir. Yani yine de tövbe istiğfar ne yapacaksınız? Yani domuzun eti haram değil mi? Haram. Ama insan ölme noktasına gelirse bu nedir? Bazı şeyler, zarveti ne yapar? Mübah kılar. Evet kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki helal da belli, haram da belli. Helal ve haramı Allah ve onun Resulü'nden başka hiç kimse ne yapamaz? He? Koyarsa ne olur? Demokrasi olur. Unutmayın. Yine helal ve haram A şahsına ayrı, B şahsına ayrı ne yapmaz? Olmaz. Herkese aynıdır. Yani gariban sofrasını tahta tabakla porselen ne diyor? Porselen mi? Naylon tabakla. Naylon tabakla, zengin altın tabakla, gümüş tabakla, gümüş kapla ne yapamaz? Yiyip içemez. Yiyip içerse ne olur? He? Ahirette nasip olmayan yer içer. Yani bir şey olur yani. Evet. Yiyecek ve içeceklerdeki harama baktığımızda kardeşlerim, her kültürün, her medeniyetin kendine has bir kıyafeti, kendine has bir mutfağı vardır. Doğru mu? Evet. İslam'ın da kendine has bir mutfağı, kendine has bir kültürü, adabı vardır. Ve Müslüman kalmanın şartları arasında İslam kıyafetinin muhafazası ile, mutfağının korunması ile ne yapmıştır? Bugünlere kadar gelmiştir. Kamil manada bir Müslüman olmak istiyorsak İslam mutfağından yemek şarttır. Doğru mu? Çünkü İslam mutfağında haram gıdalar nedir? Yoktur. Yine haramla elde edilmiş gıdalarda yer nedir? Yoktur. İslam mutfağında söz gelimi şarap, domuz, leş, yırtıcı hayvan eti, besmelesiz kesilmiş hayvan eti, böcek, haşerat var mıdır? Yok. Yok. Ama bugün Türkiye'de iş adamları Çin'e gidiyorlar. Neye gidiyorlar? Ticarete. Neye gidiyorlar? Fuara. Neye gidiyorlar? Karnavala. Güzel gidiyorlar da. İslam mutfağı var mı? Yok. Her şey var. Ama o yok. Ne yapıyor? Açlıktan ölecek değil. İnsan hayatını ne yapacak? Muhakkak bir pislik bulaşıp da geliyor. Ama Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Müşrik diyarına, sefere ne yapmayın? Gitmeyin diyor. Gitmeyin diyor ya. Gitmeyin. Gitmeyin diyorsa bunda ne var? Bize bir hayır var ya. Gitme. Yok. Muhakkak orada insanın bir şeyi ne var? Falan falan yere gitti. Ne oldu? Madalya mı taktılar? Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İslam kendine has bir medeniyettir. Sadece haram helal konularına değil, en küçük adabına kadar her şeyi ele alır. Kendi hükmünü eksiksiz verir. Bir başka kültürden taklit ve iktibasa asla yer ne yapmaz? Bırakmaz. Müslümana yeme içme ile hükümleri, sünnet ve edepleri öğretip ne yapar? tatbik eder. Bakın aleyhissalatü vesselam yemek yiyor. Üvey oğlu Ömer de karşısında. Oğlum besmele çek. Sağ elinden ye, önünden ye diyor. Bakın yemek yiyorlar. Yemek yeme ne öğretiyor? Adabını öğretiyor. Ömer elinde kaşık, yemeğin içinde et veya artık dene neredeyse onları arıyor. Oğlum besmele çek. Hangi elindeymiş kaşık? Sol. Sağ elinden ye ve önünden ye. Bak bu nedir? Bir adaptır. İslam bunu ne yapmaz? Bırakmaz. Şimdi lokantaya gittiniz. Önünüzde bir tabak. Kaşık, çatal, bıçak, bardak. Hangi ele göre? Sola göre. Bundan kesen oklava yutmuş gibi dikilir. Bir de bundan ne yapar? Hadis ne diyor? Sağ elinden al, sağ elinden ver, sağ elinden ye, sağ elinden iç. Şeytan sol eliyle alır, sol eliyle verir, sol eliyle yer, sol eliyle içer diyor. Gördünüz mü? İslam ne yaptı? Demek ki bizden sudur eden her şey ibadet. Sağ elle yiyip içme de ibadet. Sol elle yiyip içmek de ibadet. Birinle razı ettiğinden birinle ne yapıyorsun? Ters düşüyorsun. Başkasına razı ediyorsun. Ama Allah diyor ki Azze ve Celle, Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Eğer hala sağı solu karıştırabiliyorsan, bu sana oturmamışsa, imanı sevmişsin ama öbürlerinde bazı yerlerde sıkıntı var. Tiksinememişsin. Nerede su kaçağı var orayı kapatman lazım. Eğer bunlara dikkat edemiyorsan. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, yiyeceklerin temizinden ve helalinden faydalanmak gerekiyor ki helal kılmakta, haram kılmakta Allah'ın hakkıdır. Hiç kimsenin zühdünden, yani dünyaya rağbet etmemesinden dolayı nefsini kırmak için veyahut Allah'ın mübah kıldığı bir şeyi lezzet verdiği için hiç kimse kendini onu ne yapamaz? Ben kadınlardan uzak duracağım. Toprağın altına gireceğim. Çürüye gireceğim. 10 gün, 40 gün. Gir, kafayı yiyip çıkacaksın. Ondan sonra alın şimdi kitaplarına bakın. Uykuyla uyanık haldeyken adam bir şeyler zırvalamış şimdi. Bir şey söylüyor. Ya aklı başında değil ki diyor meczup. Meczup da sen onu ilah ilah yani kaos diyorsun. Üçler diyorsun. Beşler diyorsun. Lafını ele aldığın zaman meczup diyorlar. Tamam mı? Uykuyla uyanık halinde söylemiş diyor. Yani ona bir şey ne yapılmıyor? Adamı ilah konumuna koyuyor. Ya nasıl oluyor? Orada ölçü hemen değişiyor. Burada hemen farklı bir konum oluyor. Öyleyse hiç kimsenin zühdünden dolayı veyahut dünyaya bir şeyinden dolayı Allah'ın helal kıldığını nefsine ne yapamazsın? Bırakamazsın. Allah sana onu helal kılmış. Hatta en güzel örnek Allah Azze ve Celle'nin Hatemül Enbiya olarak gönderdiği yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'dan örnek verecek olursak Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Ayşe annemiz ne yapıyor? Kıskançlık krizine giriyor. Ve Hafsa annemizden anlaşıyor. Sen diyor yanına geldiğinde sende şu kokumu var. Benim yanıma geldiğinde sende şu kokumu var diyelim. Çünkü falan hanımında bal var. Aleyhisselatü Vesselam da balı çok sever. Onun yanına devamlı gidiyor. Biz böyle dersek bir daha bal içmez. Onun yanına da gitmez diyor. Onun yanına geliyor. Sen diyor bal şerbeti mi içtin? Nereden bildin? Sende şöyle bir koku var ya diyor. Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir duruyor. Onun yanına geliyor. Öyle deyince ben bir daha bal şerbeti içmeyeceğim. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Benim sana temiz ve helal kıldığım bir şeyi sen kendi nefsine haram mı kılıyorsun? Bununla eşlerini razı mı ediyorsun diyor. Razı etmek mi istiyorsun diyor. Anladınız mı? Demek ki kim olursa olsun temiz ve helal kılınan bir şey nefsine ne yapamıyorsun? Haram kılamıyorsun. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Var mı bu toplumumuzda? Var. Allah helal kılmışsa helaldir. Mesela bugün günümüzde bir harici birisi vardı. Ben lakabı Sarı Öküz, bilenler bilir. Adını söylemeyeceğim. Niye evlenmiyorsun? Nikah kim kıyacak? Ya evlen lan, ben kıyarım. Yarın çocuk olursa okula gidecek. Sonra askerlik geliyor. Sonra şu geliyor. La ya kıyamet koparsa yarın. Yani adamlar hesap yapa yapa Allah'ın helalini kendine ne yapıyorlar? La git intihar et. Aslında yapacağım da diyor. İntihar eden cehenneme gider dediği için onu da yapmıyormuş. Aslında gaz veriyorum, gebersin de. Bir pislik eksik olsun. Aslında yapacağım da diyor. Ebedi cehennemde kalan diye yapmam. İşte Allah'ın helal kıldığını sen nefsine ne yapamazsın? Haram kılamazsın. Bugün ne yaptılar? Herkese kafir, müşrik diye kardeşlerim. Malı, namusu ve canı herkesin ne yaptılar? Helal kıldılar. Bugün zina ediyorlar. Ve zinanın adı onlar cariye ediyorlar. Çünkü bu fıtri bir ihtiyaç. Gidermek zorundalar. Ne yapıyorlar? Helal yoldan yapamayınca bu haram yoldan ne yapıyor? Gündeme bu şekilde geliyor. Allah bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayrılmasın. Evet. Bazıları da ne yapıyor? İkişer, üçer, dörder helal kıldı derken 2-2 ile çarpıyor. Kaç etti? 4. 3-3 ile çarpıyor. Kaç oluyor? 9. 9'u 4 ile çarpıyor. Kaç oldu? 27. Ondan sonra 4'ü 4 ile, 10'u 10 ile gidiyor artık. Tabi peygamberi devre dışı bıraktığında gitti. Bunu da Süleymancılar yapıyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Müslümana düşen helalinden ne bulduysa yemesi, leziz olana kendini zorlamaması ve bunu adet ve alışkanlık haline getirmemesidir. Tiryakilik, alışkanlık yapan, onsuz yapamadığımız şeyler giderek helal olmaktan çıkan bir duruma gelebilir kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam bir Müslüman diyor, midesini bir kısmını yemekle, bir kısmını suyla, bir kısmını da havayla, yani nefesle doldursun diyor. İnsanlar yemek yeme alışkanlığında veyahut işte ya ben işte şunu yerim, bu benim tiryakim, işte bu, ben bundan vazgeçemem derse, mesela yemek yeme meselelerinde falan, bu insanı neye götürür? Lükse, israfa ve birçok günaha ne yapar? Götürür. İşte hadis-i şerifte ne diyor aleyhissalatü vesselam? Şu dört şeyin hesabını vermeden ayaklar mahşerden ne yapmaz? Ayrılmaz. Bir, ömrünü nerede geçirdin? İki, gençliğini nerede harcadın? Malını nereden kazandın? Nereye? İlminle ne yaptın? Bunların hesabı verilmeden bu ayaklar mahşerden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Allah bizlere hayır versin, hayırda ayırmasın. Kardeşlerim, insan eline ne geçtiyse onunla hareket etmeli. Tatlıysa tatlı, bal şerbetiyse bal, etse et. Bunların hiçbirini özellikle yapmadığı gibi alışkanlık haline de ne yapmayacak insanlar? Getirmeyecek. Ayşe annemiz diyor ki